आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। अरे अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। मिलते ही उन नजर हाय दिल में एक बेकरारी सी दिन रात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, बैठे होंगे रस्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। बैठे होंगे रस्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। क्या हाल होगा वहां कुछ न पूछो, दिल में उमंगों की बारात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। खुल के होंगी तन्हाई में दिल की बातें, प्यासे तन मन पे होंगी रिमझिम बरसातें। खुल के होंगी तन्हाई में दिल की बातें, प्यासे तन मन पे होंगी रिमझिम बरसातें। है मेरे दिल ये भी तो सोच ले तू, कोई सहेली अगर साथ होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या